sprzedaży. Tysiące produktów w super cenach. A dodatkowo aż 30 rat 0%. RRSO 0%. Nie przegap. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 31 stycznia, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Komisja do spraw Pegasusa zamknęła obrady, wcześniej przegłosowała wniosek o areszt dla Zbigniewa Ziobry. W Ministerstwie Zdrowia zakończyło się spotkanie z przedstawicielami środowisk ratownictwa medycznego. Pękająca kamienica przy ulicy Farbiarskiej w Lublinie ma zostać zamknięta, a budowa obok wstrzymana. Komisja śledcza do spraw Pegasusa przegłosowała wniosek do sądu o 30-dniowy areszt dla Zbigniewa Ziobry. Były minister miał być przesłuchiwany o 10.30. Ziobrę zatrzymano w siedzibie jednej z prawicowych telewizji i przewieziono do Sejmu. Komisja przegłosowała jednak wcześniej wniosek i zamknęła obrady. 4 propozycje konkretnych działań zostały wypracowane w trakcie dzisiejszego spotkania ratowników medycznych w Ministerstwie Zdrowia. Zakończyło się spotkanie tzw. zespołu szybkiego reagowania, który miał przygotować rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pracowników funkcjonujących w ratownictwie medycznym. O szczegóły pytamy Martynę Szymczakowską, która jest przed Ministerstwem Zdrowia. Witaj ponownie. Dzień dobry. Powiedz, jakie są najważniejsze ustalenia zespołu? Najważniejszym konkretnym rozwiązaniem jest wprowadzenie od połowy roku 3-osobowych zespołów ratownictwa medycznego, powiedział po spotkaniu prezes Krajowej Rady Ratowników Medycznych Mateusz Komza. Pan minister Kos potwierdził, że w projekcie na dzień dzisiejszy są zapisy związane z takim elastycznym podejściem, czyli jeżeli będą zasoby, to takie zespoły będą tworzone i że środki finansowe na ten cel będą w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia zaplanowane od 1 lipca tego roku. Konieczne jest jeszcze uchwalenie przepisów przez parlament i podpis prezydenta pod ustawą. Kolejne ustalone dzisiaj działania to kampania informacyjna mówiąca o pracy ratowników medycznych i funkcjonariuszy publicznych, szybkie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa, które lada dzień mają już na razie jednorazowo, a nie systemowo być przeprowadzane przez policjantów, a także zapewnienie wsparcia psychologicznego dla ratowników. Na tym nie koniec, bo zespół będzie rozmawiał między innymi o doposażeniu ratowników w kamery nasobne czy kamizelki nożoodporne. Kolejne spotkanie poświęcone temu tematowi jest zaplanowane na przyszły tydzień. O czym mówiła Martyna Szymczakowska. Kamienica przy ulicy Farbiarskiej w Lublinie ma zostać zamknięta, a budowa obok wstrzymana, tak mówi Paweł Kwiecień z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Mieszkańcy zagrożonego budynku wynoszą rzeczy ze swoich mieszkań. Całą noc się pakowaliśmy, mówią. Całą noc się pakowałam, powywoziliśmy gdzie mogliśmy, po ludziach, po garażach. Resztę zostawiłam, bo nie mam co z tym zrobić. I 16 rodzin, w sumie jakieś 80 osób, staje się bezdomnymi ludźmi. Kazali nam szybko to załatwiać sobie jakieś lokale, ale gdzie pani załatwi szybko lokal? Mieszkańcom pomagają pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża. Na miejscu są też pracownicy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie. W ostatnich latach zagraniczne media coraz rzadziej używają błędnych określeń związanych z historią Polski podczas II wojny światowej. Tak wynika z danych przekazanych Polskiemu Radiu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Chodzi o interwencje polskich dyplomatów wobec tak zwanych wadliwych kodów pamięci, jak na przykład polskie obozy zagłady. W ubiegłym roku polskie placówki dyplomatyczne interweniowały w 71 przypadkach błędnych określeń w zagranicznych mediach. Zbliżony wynik odnotowano rok wcześniej. Było 85 takich przypadków, w 2022 roku 73, natomiast w 2021 147. Przekazał Polskiemu Radiu rzecznik MSZ Paweł Wroński. Liczby z ostatnich lat są mniejsze niż te notowane 7-10 lat temu, gdy interwencji było co roku ponad 200. Ich skuteczność utrzymuje się na poziomie około 90%. I staramy się w naszych dyskusjach wskazywać, że mamy do czynienia z dziennikarskim błędem, a nie ze złą wolą. W ostatnich dniach polskie ambasady w Rzymie i w Madrycie skutecznie zażądały sprostowania po tym, jak we włoskich i w hiszpańskich mediach polskim obozem nazwano Auschwitz-Birkenau. Karol Darmoros, Polskie Radio. I wróćmy jeszcze na koniec do wydarzenia dnia. Komisja śledcza do spraw Pegasusa przegłosowała wniosek do sądu o 30-dniowy areszt dla Zbigniewa Ziobry. Łączymy się z Sejmem. Zamieszanie obserwuje tam Agata Król. Witam, dzień dobry. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ostatecznie pojawił się w budynku, w którym odbywało się posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Był jednak spóźniony i do tego czasu członkowie komisji zakończyli obrady głosując nad wnioskiem do sądu o 30-dniowy areszt dla polityka. W momencie, kiedy miał stawić się na wezwanie, czyli o 10.30 opuścił jedną z telewizji, gdzie udzielał wywiadu. Na miejscu w Sejmie za to byli jego partyjni koledzy, którzy mówili, że działania komisji są nielegalne i jest to spotkanie towarzyskie. Przedstawiciele obozu rządzącego liczyli jednak na to, że polityk pojawi się i zostanie przesłuchany, mimo że Zbigniew Ziobro już wcześniej kilkakrotnie nie stawił się na wezwanie i mówił otwarcie, że dobrowolnie przed obliczem komisji się nie pojawi. O czym mówiła z Sejmu Agata Król? Klimat. Jakość powietrza w Tomaszowie Lubelskim i w Nowinach koło Kielc jest zła, w Krakowie i Nowym Targu dostateczna. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 31% energii elektrycznej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno z przejaśnieniami, może przelotnie padać deszcz, a na północy, zachodzie i w obszarach podgórskich deszcz ze śniegiem. 3 stopnie na północy, 6 w centrum, 11 na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów w super cenach. Na przykład pralka Samsung EcoBubble Slim. Tylko 46 cm. AdWash. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2399. Teraz za 1899 zł. Dodatkowo aż 30 razy 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Oraz kolejne przedsiębiorstwa mogą z mBankiem wspierać działania Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Otwórz zdalnie rachunek korporacyjny, a opłaty za jego prowadzenie i za użytkowanie karty WOŚP przekażemy na realizację działań Fundacji. mBank. Gramy razem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie jest zobowiązaniem mBanku S.A. Szczegółowe informacje o warunkach akcji dostępne w regulaminie na mBank.pl / w rytmie WOSP 2025 lub u doradcy. Masz łupież suchy, tłusty, a może łupież mieszany? Nie musisz się zastanawiać. Możesz pozbyć się problemu stosując Zoxyn Med, szampon leczniczy przeciwłupieżowy o szerokim spektrum działania. Zoxyn Med zwalcza drobnoustroje wywołujące różne rodzaje łupieżu. Zoxyn Med. Twój lek na łupież. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu, Aflofarm. Drodzy rodacy, stajemy w obliczu zagrożenia konfliktem zbrojnym w rejonie Przesmyku Suwalskiego. Wojny światowe zmieniają wszystko. Przesuwają granice. Zawsze tak było. Przesmyk. Nowy serial. Oglądaj już teraz w Max. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. 8 minut po 12 zaczynamy. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. No i dziś zapraszam jak zwykle w piątek o tej porze na wiele spotkań z moimi gośćmi. Spotkamy się choćby z aktorami. Będzie z nami Piotr Stramowski, będzie Ignacy List w związku z aktualnymi premierami. Będzie też aktor i reżyser w jednej osobie Michał Krzywicki. No i chociaż przez chwilę spotkamy się z laureatem nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego, tym tegorocznym, czyli Julianem Świeżewskim, bo nie tak dawno, tygodnie temu był już dłużej w tej audycji. No i właśnie od podsumowań tego, co wydarzyło się kilka dni temu, czyli właśnie nagrody Zbyszka Cybulskiego, ale też drugiej nagrody imienia Bolesława Michałka, dzisiejszą audycję zaczynamy, bo to już ze mną w studiu Piotr Śmiałowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli autor zwycięskiej książki. Były trzy nominacje. Ostatecznie zwyciężyła publikacja zatytułowana Proszę to wyciąć. Historia scen wyciętych z polskich filmów w pierwszym ćwierćwieczu PRL, której właśnie jest pan autorem. Także serdeczne gratulacje. Bardzo dziękuję. I bardzo oczywiście się cieszę, bo my mieliśmy okazję spotkać się w Trójkowa Filmowa już jesienią ubiegłego roku. Nawet nie przy okazji premiery tej książki, tylko przy okazji jej już wznowienia, o czym to świadczy i co może pan na dzisiaj potwierdzić w związku z zainteresowaniem pozycją. To było dla mnie zaskakujące, że pierwszy nakład się sprzedał w ciągu półtora tygodnia, więc został zrobiony dodruk i jeszcze oczywiście zawsze się jakąś literówkę wyłapię w takim dodruku, więc to było zaskakujące. Czułem gdzieś, że taki temat tego, czego nie ma w polskich filmach, które wszyscy kojarzą, może być nośny, ale nie spodziewałem się, że jednak może tak daleko wyjść poza to środowisko stricte filmoznawcze. Profesor Iwona Kusz, filmoznawczyni oczywiście, która ogłaszała nazwisko laureata, czyli pana nazwisko podczas właśnie tej wspólnej ceremonii Nagrody Cybulskiego i Nagrody imienia Bolesława Michałka, wspomniała o tym bardzo, bardzo długim pana pobycie w rozmaitych archiwach, o tej pracy właśnie, archiwisty właściwie, bo nie tylko przecież te materiały, fotosy, które mógł pan znaleźć w Filmotece Narodowej, tylko również poszukiwania, które prowadził pan w wielu innych miejscach. Jak w sumie dużo czasu, przypomnijmy, zajęła panu ta praca? Ona mi zajęła 6 lat, ale myślę, że dlatego tak długo, że ja nie pisałem tego na pełen etat, tylko ja normalnie pracuję i pisałem to po prostu w wolnym czasie. Ale rzeczywiście bez takiej porządnej kwerendy w archiwach nie byłoby tej książki, dlatego że ta kwerenda pozwala zbudować zręby narracji o tym, czego w tych wybranych przeze mnie filmach nie ma. Oczywiście scenariusz i fotos pozwala stwierdzić, jakiej sceny nie ma, ale dlaczego i co się stało po drodze, że ta scena wydała się decydentom nieprawomyślna, to już trzeba szukać w archiwach, w archiwalnych wypowiedziach reżyserów, twórców. Trzeba znaleźć dokumenty cenzorskie albo kolaudacyjne, bardzo różnego rodzaju korespondencje między ówczesnym Ministerstwem Kultury a Naczelnym Zarządem Kinematografii. I to wszystko pozwala, oczywiście to nie jest tak, że to wszystko jest zgromadzone w jednym miejscu, ale takie benedyktyńskie chodzenie od archiwów do archiwów pozwala zgromadzić pewną bazę dokumentów, które pozwalają sądzić, że ma się większość, żeby na przykład opowiedzieć, dlaczego w Zazowatym Szczęściu zmieniono zakończenie. Więc tak ta praca mniej więcej wyglądała. Zbierałem po kolei do każdego rozdziału materiały. Ale tych ciekawostek jest naprawdę, naprawdę wiele. I właściwie nawet informacji zaskakujących. Bardzo się cieszę, bo ku mojemu zdziwieniu większość tych, może nie większość, ale wiele z tych dokumentów, które cytuję, nigdy nie było użytych. Leżały w archiwum, zwłaszcza w archiwum zakładowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więc są tam protokoły cenzorskie, jakieś narady, jakieś korespondencje między szefem kinematografii a ministrem, dlaczego jakaś scena ma wypaść. I to wszystko też odzwierciedla w pewien sposób, jak kinematografia była zależna od tego politycznego sejsmografu, że to coś, co 2 lata wcześniej było na przykład na fali października 1956 roku do pomyślenia, to już w 1959 roku, gdy Kazimierz Kuc kręcił Nikt nie woła albo... Czyli debiut. Tak, znaczy drugi film to był jego. Wcześniej był jeszcze Krzyż Walecznych. Ale albo Andrzej Wajda Niewinnych Czarodziejów, to już było wtedy nie do pomyślenia, dlatego że nie skończył się przełom październikowy, ta atmosfera rozluźnienia. Oczywiście tutaj trzeba zauważyć, że książka dotyczy, to jest zawarte w podtytule, pewnego zamkniętego na razie okresu, bo mniej więcej te informacje sięgają roku najdalej, sięgają roku 70. W poprzedniej rozmowie, przy okazji poprzedniego naszego spotkania w studiu Trójki, pamiętam, rozmawialiśmy o filmie Rejs chociażby, no właśnie to jest ten tytuł może taki graniczny, tutaj rozmawialiśmy na przykład o nigdy niezrealizowanym filmie Jerzego Skolimowskiego. A jaką ciekawą dla pana samego jako filmoznawcy anegdotę dotyczącą jakiegoś innego ważnego w historii polskiej kinematografii filmu przytoczyłby pan dzisiaj? Chyba najbardziej zaskakujące było dla mnie to, że w przypadku takiego filmu jak Sami Swoi, z którego wycięto scenę, kiedy Kargule i Pawlaki palą sobie nawzajem stodoły, wydaje się, że ten film jest ze wszechmiar już opisany i świetnie znany. I okazało się, że właściwie nikt wcześniej nie dotarł do pana Waldemara Dyby, który był wówczas studentem AWF-u i zagrał młodego Jaśka Pawlaka w tych retrospekcjach. I w momencie, kiedy udało mi się go odnaleźć, to on rzucił trochę inne światło na to, jak te sceny realizowano i co tam się wydarzyło. I to było dla mnie najbardziej zaskakujące, że nawet w przypadku takiego filmu jak Sami Swoi można znaleźć ciekawostkę, która nie jest znana albo która zaprzecza dotychczasowej narracji i można jakoś się skonfrontować z papierami znalezionymi w archiwach. Bo to jest też bardzo ciekawe, że na dobrą sprawę taki pełen obraz jakiejś sytuacji wycięcia buduje nie tylko dokument z archiwum, ale jeżeli ma się wspomnienie reżysera albo współtwórcy takiego filmu, to pozwala spojrzeć na tę sytuację wycięcia z dwóch stron, takiej oficjalnej i towarzyskiej, i tego, jak cierpi sam twórca, kiedy musi coś wyciąć. No i teraz jeszcze wróćmy pamięcią do tej sytuacji sprzed kilku dni, tak miłej dla pana, kiedy odbierał pan nagrodę imienia Bolesława Michałka. Otóż wspomniana już profesor Iwona Kusz pozwoliła sobie na pewien żart. Ja myślę, że to taki żart też może do pewnego stopnia, a z drugiej strony całkiem poważne oczekiwanie w stosunku do autora nagrodzonej książki. Otóż otrzymał pan tę nagrodę zdaniem jurorów warunkowo, a warunek jest taki, że musi powstać druga część tej opowieści o scenach wyciętych z polskich filmów, czyli powiedzmy od roku 70 aż do transformacji ustrojowej, czyli do 89, czyli kolejne 20 lat. Jest na to szansa? Nie wykluczam tego, zwłaszcza, że tam w posłowiu do tej książki mojej zrobiłem już listę filmów, które chciałbym opisać w drugiej części. Ale nie zrobię tego od razu, dlatego że jestem bardzo tym tematem zmęczony i czuję, że trochę muszę nabrać... 6 lat pracy, to ja się nie dziwię. Trochę muszę nabrać dystansu. Mam nadzieję, że pani profesor Kusz nie miała w głowie jakiegoś czasu, w jakim ja powinienem ten drugi tom napisać i nie odbiorą mi nagrody, tak. Na przykład za 2 lata. Ale nie wykluczam tego, zwłaszcza, że no jest materiał i jest coś bardzo ważnego w przypadku takiej drugiej części. Lata 70. i 80. to jest już czas, kiedy ten przepis dotyczący tego, że wycięte sceny z filmów trzeba było zniszczyć i oddać na przemiał, co powodowało w latach 50., 60. i 40., że praktycznie nic nie ocalało, to w latach 70. i 80. pewne rzeczy już ocalały. I chociaż nie ma ich dzisiaj w filmach, to gdzieś w archiwum istnieje taśma, na przykład z wycięć z Wiernej Rzeki Tadeusza Chmielewskiego, czy odnalazły się wycięte sceny z Przypadku Krzysztofa Kieślowskiego, więc to już nie będzie czyste hipotetyzowanie, tylko trochę będzie można bliżej i konkretniej opisać, jakie te sceny były. Myślę, że książka Proszę to wyciąć, czyli historia scen wyciętych z polskich filmów w pierwszym ćwierćwieczu PRL, to jest właśnie taka pozycja, która z jednej strony zadowala, interesuje filmoznawców, bo to też w pewnym sensie jest praca naukowa, a zarazem pozycja, która absolutnie zainteresuje chyba wszystkich fanów polskiego kina, szczególnie tych filmów, które powstały już dość dawno. Będzie mi bardzo miło, jeśli państwo to przeczytają. Panie Piotrze, w takim razie jeszcze jedno ważne pytanie, bo jesienią mówiliśmy już o wznowieniu książki. Jak jest teraz? Czy proszę to wyciąć, można kupić, dostać, znaleźć? Czy też czekamy może po tej nagrodzie imienia Bolesława Michałka na kolejne wznowienie? Ci z państwa, którzy wolą czytać w formie cyfrowej, oczywiście mogą zaopatrzyć. Z tym nie ma problemu. Tak, nie ma problemu. Natomiast wersje papierowe, ten dodruk, czyli drugie wydanie, został zrobiony już taką, moim zdaniem, górką i myślę, że tej książki nie zabraknie. Jest w księgarniach internetowych także. Bo myślę, że teraz właśnie po tej nagrodzie zainteresowanie pana książką tym bardziej wzrosło. Dziękuję bardzo za spotkanie. Ja także dziękuję. Byliśmy kilka dni temu na ceremonii wręczenia nagrody imienia Bolesława Michałka, ale tuż po niej wręczono drugą nagrodę, nagrodę imienia Zbyszka Cybulskiego. Tę, już o tym dzisiaj wspomniałem, zresztą rozmowa z laureatem miała też miejsce w środę w Trójce. Tę otrzymał Julian Świeżewski. Był pan zaskoczony wyborem jurorów w tym roku? Trochę byłem, ale muszę przyznać, że w pełni się zgadzam z tym. To znaczy ta rola... Znakomita rola w Białej Odwadze, ale też mam wrażenie, że ta nagroda też trochę sumuje i docenia cały dorobek aktorski Juliana Świerczewskiego, który jest niebagatelny, mnóstwo ciekawych ról. Tak. Z tego, co słyszałem też w pańskim wywiadzie robionym tego wieczoru, kiedy ta gala była, Julian Świerczewski teraz we Francji gra jakąś kolejną rolę, jeszcze nie zdradzał co, ale to... Nauczył się francuskiego, tak, to jest absolutnie niezbędne. To bardzo interesująco się zapowiada, bardzo się cieszę, że dostał tę nagrodę. Cieszymy się wszyscy, gratulujemy również Julianowi. W środę właśnie ten wspomniany przez pana wywiad można było usłyszeć w Trójce, ale też nie tak dawno, bo raptem 2 tygodnie temu, jeszcze jako nominowany, był tutaj u nas w studiu właśnie Julian Świerczewski. No i przypomnę dzisiaj tylko króciutki fragment tej rozmowy, fragment dotyczący tych aktualności i jego znakomitych ról, nie tylko zresztą tej w Białej Odwadze. Do mnie przychodzą faktycznie takie nieoczywiste postaci i mnie to cieszy. Nie wiem, czy tak mnie ludzie widzą, czy po prostu niesie się coś takiego z moją energią, ale ja lubię te postaci, które gram, więc nawet teraz ostatnia moja rola w serialu Lady Love, który można obejrzeć na Maxie, też to nie jest taka jednowymiarowa rola i miałem dużą frajdę kreując tą postać, mimo że początkowo jak czytałem scenariusz, ona była dość jednowymiarowo negatywna, więc trzeba było tam pewne rzeczy znaleźć. Też tutaj tematy kontrowersyjne. Tak, no bo temat filmu dla dorosłych, chociaż ja byłem bardzo zadowolony, że taki temat jest podejmowany właśnie tego środowiska filmów erotycznych, bo myślę, że trzeba rozmawiać o tych niewygodnych tematach i chyba też takie filmy i takie postacie do mnie lgną, więc ja z tego jestem zadowolony, ale też ja się cieszę, że mam też trochę przestrzeni na jakieś takie prywatne rzeczy, jakieś prywatne hobby. Ostatnio zacząłem bawić się w miksowanie muzyki i poszedłem na kurs DJ-ski, więc więc teraz... Widzisz, mogłeś jakąś próbkę dzisiaj przynieść. Słuchaj, mam swoje miksy może na byśmy przemycili. Co? Mam swoje miksy na SoundCloudzie. No dobrze, trochę sobie żartuję, ale trochę mówię o tym dlatego, że staram się mieć też podobne podejście do tego aktorstwa, że to jest też trochę zabawa. Że też miksować, tak? Że też trochę miksuję, tak, żeby to nie było takie oczywiste. I to mi się chyba najbardziej podoba, kiedy ja mam to szczęście i tutaj jestem zawsze wdzięczny temu, że gdzieś moja praca może być moim hobby. Wiesz, że niedługo w Trójkowa Filmowa też spotkanie z Magnusem van Hoornem. To jeden z najwybitniejszych współczesnych reżyserów polskiego kina. Wybitny film Dziewczyna z igłą, naprawdę zapraszam Państwa do kina. Ja już widziałem, miałem to szczęście zobaczyć, więc jest to wybitne kino i ja jestem dumny, że możemy mieć takiego reżysera, który reżyseruje w Polsce z polskimi operatorami, producentami, aktorami czasami. A możesz to powiedzieć z pełnym przekonaniem, bo przypomnijmy, no grałeś przecież, wprawdzie nie w Dziewczynie z igłą, bo tutaj jest obsada znakomita, absolutnie duńska, ale w poprzednim jego filmie, który zresztą też się znalazł w tym kaneńskim rozdaniu, tylko no niestety była pandemia i nie było wtedy festiwalu, ale grałeś w Sweat w każdym razie. Jak wspominasz? Nie, no to była jedna z ważniejszych dla mnie współprac i też takich inspirujących do tego, jak pracować i nadal jestem wdzięczny, że miałem tę możliwość współpracowania z Magnusem. No i aby była taka okazja jeszcze w przyszłości tego laureatowi nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego, czyli Julianowi Świerczewskiemu absolutnie życzymy. No a jeśli jesteśmy przy Dziewczynie z igłą, no to ciągle aktualne zaproszenie, bo film nominowany do Oscara jest przecież obecny od niedawna w naszych kinach. Nazywam się Magnus von Horn, jestem reżyserem filmu Dziewczyna z igłą. Zapraszam do kin. Warto, mówią. I co jeszcze? To ty powiedz. Pewnie, że warto. No warto, warto. Nie mamy co do tego wątpliwości i czekamy na kolejne sukcesy filmu. Tak. A tak jakbyśmy mówili w Szwecji, allting jest bättre po biju, komu się. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. A jakbyśmy powiedzieli w Polsce, dziś również nowy polski film trafił na ekrany naszych kin. Ja już go widziałem. I muszę przyznać, że rzeczywiście w dużym napięciu oglądałem do końca. Tytuł Nieprzyjaciel, a w Trójce już moi kolejni goście. Piotr Stramowski, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Oczywiście aktor grający jedną z głównych ról w tym filmie, a obok niego Michał Krzywicki. Witamy w Trójce. Cześć wszystkim. Cześć, czyli reżyser, no ale też aktor. Tym razem jednak przede wszystkim reżyser filmu Nieprzyjaciel. To co? Warto? Zdecydowanie warto, przepraszam, tak sobie pierwszy głos zająłem, zabierając go reżyserowi. Zdecydowanie warto, jest to dobry film po prostu i nie chcę powiedzieć, że rzadko mam tak, bo to by świadczyło mojej wcześniejszej twórczości, ale na pewno jest ale tak, że nie zawsze czystym... aktor z góry wie, prawda, w czym bierze udział, bo to wiemy dopiero na końcu, prawda? Tak, tak, ale właśnie dobrze, że to powiedziałeś, bo w tym przypadku było trochę inaczej, ponieważ rzadkością jest, że aktorzy dostają wcześniej coś takiego jak moodboard. I my przed zdjęciami... To wyjaśnijmy dokładniej, o co chodzi. Czyli dostajemy taki zlepek materiałów, łącznie też ze zmontowanym jakimś filmem złożonym z różnych innych filmów, który ma nam dać klimat projektu, aha, w którym będziemy brali udział, łącznie z muzyką. I co tam było, jeżeli możesz coś ujawnić? No ja tam miałem takie bardzo dobre odniesienia do różnych, najlepszych filmów w zasadzie, thrillerów. Dużo, znaczy bardzo mi się kojarzyło też z A24 klimatem, który teraz jest bardzo znanym studiem na świecie topowym, robiącym świetne thrillery. No bo oczywiście to... od razu dodajemy, Nieprzyjaciel to jest właśnie thriller. To tak, jest taki, jest to thriller. Solidny kryminał. Tak, no i tu może oddam już głos Michałowi Krzywickiemu, reżyserowi, który może bardziej opowie o tym moodboardzie i w ogóle o tym, jak powstawał film. Właśnie, bo to takie przygotowanie bym też powiedział solidne. No akurat to jest w tym przypadku to jest taki pierwszy mój projekt, w którym musiałem się trochę nagimnastykować, bo nie był to mój autorski scenariusz, tylko scenariusz, który trafił do mnie z rąk innego scenarzysty i potem ta droga adaptacji była właśnie bardzo ciekawa w sumie i zupełnie inna niż pisanie własnych rzeczy. Troszkę jest to komfort, bo już jakby masz postaci, które możesz sobie jakby w swojej głowie zacząć je hodować, ale też jakaś odpowiedzialność. Scenariusz przeżył bardzo długą drogę od tego, jak go dostałem, do tego, jak trafił potem do rąk aktorów. A ja lubię właśnie... Ja czuję, że sposób komunikacji jedynie słowami jest bardzo ograniczony i dlatego tak staram się od samego początku, kiedy czytam i kiedy próbuję gdzieś tam szukać w głowie jakichś obrazów, to właśnie szukać muzyki też i właśnie tych moodboardów. Często jest tak, i to też nie uważam, że jest złe, że potem powstaje coś zupełnie innego i z zupełnie inną muzyką. Bo czuję, że po prostu ważne jest mieć cel, ale potem trzeba mieć na tyle elastyczność, żeby w miarę tego, jak się rozwijają różne wydarzenia, ten cel mógł też elastycznie się zmieniać. Ale ja wiesz co, chcę zauważyć, że akurat w tym projekcie, to co nam wysłałeś na początku, ten moodboard i w porównaniu do tego, co widziałem na ekranie, jakoś nie odbiegają od siebie, więc jakby tutaj te twoje założenia... Czyli były, że wiedział, czego chce, tak? Tak, i to jest rzadkość, jakby to muszę naprawdę pochwalić Michała, bo rzadko jest tak, że ja współpracuję z reżyserami, którzy wiedzą, czego chcą. Do tego stopnia wiedział, czego chce, że nawet mieliśmy kłótnię na planie, bo ja chciałem coś przemycić, on się na to nie zgadzał, bo wiedział dokładnie, jak będzie ten obrazek wyglądać. No sam jest aktorem, to wie, że trzeba pilnować aktorów. No i super, i brawo. No dobrze, właśnie mogę wam tutaj reprezentującym całą ekipę filmową pogratulować, bo film się naprawdę świetnie ogląda, co nie jest takie oczywiste, by powstał trzymający rzeczywiście w napięciu, zaskakujący nas ciągle tymi zwrotami akcji w Polsce thriller. Na szczęście coraz częściej się to udaje. Jak już miałbym tutaj troszeczkę krytycznych uwag dorzucić, to bym powiedział, że no już pod koniec sam zauważam pewne naiwności, szczególnie dotyczące tego bohatera granego przez Michała Żurawskiego, ale no teoretycznie wszystko się może zdarzyć w każdej historii. Właśnie powiedzcie, jak się pracowało, no przede wszystkim Piotr, to do ciebie pytanie, bo myślę, że tu na planie spotkała się kameralna, ale taka bardzo zróżnicowana grupa aktorów. Na pewno aktorów temperamentnych i Michał nie miał łatwo z nami, to na pewno. Tak, było bardzo dużo emocji, nie tylko na ekranie, ale też... Tak. Ale to może podbijało tak, ale jeszcze akcję. Właśnie to jest taki... Ale to jest dobrze, bo mówi się, że jak fajnie na ekranie, to... fajnie na planie, na ekranie. Więc u nas na tym planie było różnie, ale na pewno tych emocji było dużo, no i też ten scenariusz wymagał od nas tego, żebyśmy byli w tych wysokich emocjach i tak naprawdę ten plan wyjazdowy głównie w zasadzie plan wyjazdowy, czyli poza naszym miejscem zamieszkania. Bo akcja oczywiście rozgrywa się na Mazurach. Na Mazurach, ale to w pięknym domu, ale kręciliście gdzieś indziej, tak? Musieliśmy trochę tutaj... Oszukaliśmy trochę, no, bardzo ładnie oszukaliśmy. Bardzo ładnie oszukaliśmy, ale no, nie było to w Warszawie, było to poza Warszawą i mieliśmy ciężkie poranki i trudne kładzenie się spać. Pewnie cali obolali i wymęczeni tak naprawdę, bo tak jak wspominałem, wszyscy mieliśmy non-stop rollercoaster emocjonalny na tym planie i to się udzielało, jak masz jeszcze temperamentne osoby, które grały i każdy chciał coś tam dorzucić, swój kamyczek do ogródka, no to też wynikały jakieś tam konflikty, ale koniec końców, no to właśnie pracowało na to, że one są takie żywe, te postaci, i że ten problem po prostu eskaluje się z minuty na minutę. No i właśnie tak jak mówisz, że jak ogląda się ten film, no to w zasadzie cały czas on trzyma w napięciu i to chyba jest to, bo po prostu my byliśmy w tym napięciu cały czas. No tak, i jest ten największy taki zwrot akcji, którego oczywiście nie możemy zdradzić, ale no myślę, że to jest naprawdę duże zaskoczenie i nikt się nie spodziewa, no bo zwykle w kryminałach to jest takie, no już mówię w uproszczeniu, to pytanie, kto zabił. No a tutaj się okazuje, że nic nie jest jednoznaczne i rzeczywiście jest zaskoczenie. To tylko powiem, to chyba też zasługa właśnie scenarzystów Szczepana Różalskiego i Krzysia Pacewicza, z którym tam później jeszcze pracowaliśmy. No ja też tam włożyłem swoją część, ale chciałbym tutaj im oddać hołd. A co z punktu widzenia reżysera ty byś powiedział o tej obsadzie aktorskiej, jak ona się kształtowała? To był też bardzo skomplikowany okres zdjęć, proces ten casting, bo trwał bardzo długo i no właśnie to, o czym... No, wspomnijmy tu właśnie no, głównie o paniach, o których nie powiedzieliśmy jeszcze, tak. Bo już o Michale Żurawskim wspomniałem, Piotr Stramowski jest z nami, no ale też Martyna Byczkowska, Katarzyna Sawczuk, Joanna Opozda, czy w małej roli Dagmara Brodziak. Tak, i to są jakby zupełnie różne postaci, zupełnie skrajne. I Michał Krzywicki. Tak, ja tam mam swoje małe cameo. Nie poznałem cię, wiesz? No, tak. Jakoś tak inaczej wyglądasz i dopiero sobie uświadomiłem po obejrzeniu całego filmu, że to ty. Wiecie, jakby to, o czym mówił Piotr, że dla mnie najważniejsze było na tym etapie castingu, żeby zobaczyć, że jaki dostęp mają aktorzy do tych bardzo wysokich emocji, no bo ja wiedziałem, że my będziemy musieli przez ten film dzieje się na przestrzeni tak naprawdę niecałych dwóch dni, przez co 50% tego filmu jest naprawdę na najwyższych emocjach i potrzebujemy kogoś, kto będzie potrafił po prostu po każdym cięciu odpocząć na tyle, żeby potem po kolejnej akcji znowu wejść w to wszystko. I tak non-stop przez 12 godzin dziennie, więc no to jest, to ja myślę, że to było wykańczające bardzo mocno. No ale to właśnie tego wymagał scenariusz. No i myślę, że tutaj na temat nieprzyjaciela postawimy kropkę. Poproszę o specjalne zaproszenie dla słuchaczy Trójki, bo film od dzisiaj w kinach. Tak, no zapraszamy wszystkich w zasadzie widzów, którzy chcieliby zobaczyć coś naprawdę dobrego, bo szczerze mówię, że to jest bardzo dobry film i chcieliby, żeby ich troszeczkę emocjonalnie połechtał. Bardzo serdecznie zapraszam. To Piotr Stramowski. Piotrze, co przed tobą? Jakie kolejne role filmy? Już coś można ujawnić? Wiesz co, dużo teraz rzeczy wychodzi ze mną. Dzisiaj widziałem, że już Netflix puścił oficjalnie informację, że zrobiliśmy ekranizację Harlana Cobena. Tylko jedno spojrzenie. No i teraz jeszcze też duży projekt taki przede mną, ale jeszcze się waży, czy to ja będę grał, czy nie właśnie. Więc jakby czekam na wynik ostateczny castingu. No dobrze, to trzymamy kciuki. Tak, i jeszcze Bracia, drugi sezon skończyłem właśnie kręcić, też dużo no to dzieje się. Ale dzisiaj Nieprzyjaciel, dzisiaj słuchajcie, dzisiaj to Nieprzyjaciel, na półkę, tak, to jest tytuł najważniejszy, więc zaproszenie jeszcze od reżysera i aktora epizodysty w tym wypadku. To ja po prostu zapraszam, ja się cieszę, że w końcu to przepraszam, wyszło spod tego oka do ludzi, bo jakby w sumie o to chodzi w filmach i mam nadzieję, że wszyscy widzowie będą mieli jakiś tam mniejszy lub większy fan z naciskiem na to, żeby był większy, mam nadzieję. Czyli ja gwarantuję, że on będzie większy, bo widziałem, jak reaguje publiczność. No tak, bo jesteście już przecież po tej uroczystej premierze filmu. Michale, jeszcze jedno pytanie. Kiedy w takim razie zobaczymy cię w no, w rozkwicie tutaj rzeczywiście już wyłącznie w dużej roli aktorskiej, czyli w filmie Camper, bo ta premiera chyba się ciągle przesuwa. Tak, właśnie się przesunęła, więc niestety nie znam jeszcze nowej daty. Ale na pewno w tym roku, musi tak, być. Tak, ale na pewno w tym roku, więc też będę zapraszał i będę informował. No dobrze, to sobie zostawiamy na inną okazję. Na razie od dzisiaj w kinach Nieprzyjaciel. Dziękuję wam bardzo za spotkanie w Trójce. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Piotr Stramowski i Michał Krzywicki. Dziękuję bardzo. A my tymczasem w Trójkowo-Filmowo wracamy do naszego właśnie serialu zapowiadanego tydzień temu. Bo tydzień temu miało miejsce tutaj pierwsze spotkanie z Jerzym Antczakiem. Przed nami znowu kawałek historii kina. Reżyser, przypomnę, od blisko już pół wieku mieszka w Los Angeles, chociaż bywał później wielokrotnie w Polsce. Dzisiaj druga część nagranego przeze mnie niedawno wywiadu. No i dzisiaj zatrzymamy się przede wszystkim przy tym właściwie jego największym dziele życia, filmie Noce i dnie. Zapraszam na drugie spotkanie z Jerzym Antczakiem. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dochodzimy do tego najważniejszego filmu, pana najważniejszego filmu, do Nocy i dni według powieści Marii Dąbrowskiej, do tej niezapomnianej, naprawdę wspaniałej kreacji Jadwigi Barańskiej. No i tutaj trochę ważnych informacji, że przecież to była nominacja do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, do Oscara w roku 76. W Polsce widziało 23 miliony widzów. Nie mieści się w głowie 23 miliony widzów. Ale muszę cofnąć się troszeczkę, jak powstał tej dnie. Otóż Jerzy Kawalerowicz, który bardzo mnie lubił i proponował mi, żebym był jego drugim reżyserem w jego filmie, na co ja powiedziałem, na razie chcę być w telewizji. I kiedy, proszę pana, w Jugosławii Jadzia na plaży leżymy, a to już był po moich wielkich sukcesach, to był naprawdę po epilogu norymberskim, po nagrodach wielkich w Pradze i tak dalej, nagle ona powiedziała, Jerzyku, a co byś powiedział, gdybyśmy zrobili Noce i dnie. Proszę pana, moja reakcja była, ja jestem spontaniczny, nawet niegrzeczny, powiedziałem, Jadziu, nad tą chałą nie mogę się zatrzymać, ja nie mogłem tej książki przeczytać. Na co ona, wie pan, Jadzia umiała pohamować moje emocje i powiedziała, Jureczku, ja ci zacytuję dwa zdania z tej książki. I powiedziała, żyjemy, umieramy, a życia wciąż wystarcza. Chryste Panie, ja powiedziałem, Jadziu, żyjemy, umieramy. Nie mogłem się doczekać, żeby przyjechać do Warszawy. Przejechałem do Warszawy, miałem tą książkę już u siebie. A to jest dziwne, że wszystkie książki i wszystko, co ja robiłem, mam w bibliotece. Nie wiem, jak to się stało. Przez dwa dni czytałem, biegnę do Kawalerowicza i mówię, panie Jerzy, chcę robić Noce i dnie. Na co się złapał za głowę. Mówię, panie Jerzy, na miłość boską, nie, panie Jerzy, niech pan robi, co chce, ale nie to. No ale ja mówię, panie Jerzy, ja chcę to zrobić. No to dobrze, niech pan mi napisze taki krótki konspekt. Napisałem krótki konspekt, przeczytał. No panie Jerzy, no tam nic nie ma, no bo gubił sadzi buraki, a ona mu truje dupę. No dobrze, ale niech pan napisze taki dłuższy scenopis. Napisałem 15-stronicowy, przeczytał. Powiedział, panie Jerzyku, no nie widzę w tym. I wreszcie widząc moją rozpacz w moich oczach, mówi tak, niech pan napisze scenariusz, ale na spek, bez pieniędzy. Napisałem scenariusz, przeczytał, powiedział, panie Jerzy, nie można tego zrobić. A jak pan chce w ogóle to zrobić? No, ja mówię, w retrospekcjach. Tutaj on powiedział, panie Jurku, reżyser jak nie umie znaleźć się, nie umie opowiedzieć historii, łapie się za szczudła i to jest retrospekcja. I w tym momencie widziałem, że przegrałem sprawę, ale ponieważ on był człowiekiem niezwykle wrażliwym, spojrzał mi w oczy i powiedział tak, panie Jurku, a czy może pan mi opowiedzieć pierwsze 3 minuty filmu? Ja powiedziałem tak, dobrze. Niech pan sobie wyobraży, panie Jerzy, polna droga, węgle gdzieś w głębi widzimy kościół, od kamery słyszymy szelest kół i od kamery jedzie wóz i widzimy takiego, jak pachciarze Żydzi mają takie furmanki i zaprzęgnięte w jednego konia i widzimy kobietę od tyłu zgarbioną i widzimy tego furmana i w pewnej chwili kamera tnie na twarz kobiety, która mówi, Boże Święty, fotografię dzieci zabrałam ze sobą, a o Bogumile zapomniałam. Boże, gdyby ten bieg dziejów mógł wrócić z posad i ocalić fotografię Bogumiła i w tej chwili piernik, wojna, palenie miasta i tak dalej. Kawalerowicz spojrzał i powiedział, dziękuję, będzie pan to robił. Panie Ryszardzie, w życiu moim zdarzały się chwile, wszystko było dziełem przypadku. Otóż jeden człowiek potrafi zmienić los życia. Jureczku, kochany, i znowuż są w tym lepszym świecie, tym, w którym jest Jadzia. Ja, kiedy była renowacja filmu, napisałem, poświęcam ten film Jerzemu Kawalerowiczowi. I jemu zawdzięcza wszystko. I on powiedział tak, chcę tylko zobaczyć tak, Barańską w charakteryzacji, w trzech charakteryzacjach, młoda, średnia i starsza, i żeby pan mi znalazł Bogu Miła. No i tutaj, panie Ryszardzie, muszę opowiedzieć, czy mogę opowiedzieć, jak znalazłem Bogu Miła? Koniecznie, bo ja jestem tak zasłuchany, tak naprawdę słucham tego, co pan opowiada, że aż nie chcę absolutnie przerywać, tylko bym zauważył, że Jerzy Kawalerowicz też jest kolejna osoba, której tak cudownie pan dziękuję, jest za co, ale też to, co najważniejsze, no właśnie, w pana książce Noc i dnie mojego życia znajdziemy poza opowieściami o pana życiu i pana twórczości no po prostu kawałek, i to spory kawałek, historii polskiego kina, tak jak w tej naszej rozmowie dzisiaj. Muszę o tym Bińczyckim powiedzieć. Bardzo proszę. Ja w pierwszej chwili, niech pan sobie wyobrazi, miał to grać Stasiu Jasiukiewicz. Dałem mu scenariusz i nagle którejś nocy dzwoni do mnie zmieniony głos i mówi, Jurku, ja tego nie mogę grać. Dlaczego? W pewnej chwili dowiesz się dlaczego. Dowiedziałem się później, miał raka trzustki i powiedział, nie chcę, gdybym zaczął film, zepsułbym ci całą sprawę. Ledwo udało się skończyć w pustyni i w puszczy, prawda? Tak jest. I teraz ja mówię, Chryste Panie, ten Bogumił, taki agronom tego, pomyślałem o Józiu Nowaku. Proszę pana, Basia Ptak, która robiła kostiumy do nocy i dni, powiedziała, Jurku, z całym szacunkiem dla Józia Nowaka, on może grać sołtysa, on może grać milicjanta, ale nie może grać Bogumiła, a ja mam dla pana Bogumiła. Ja mówię, no co? W Krakowie jest, proszę pana, nazywa się Jerzy Bińczycki, wysoki, prawie 2 metry wzrostu. Powiedziałem to Jadzi, na co mówi, Chryste, ja widziałam go w Biesach Dostojewskiego Wajdy, widziałam taki wielki, grał Lebiatkina, genialny, taka okrągła twarz troszeczkę, ale mówi piękny głos i tak dalej. Ja, proszę pana, pojechałem do Krakowa, on grał w Szewcach. Czekałem po przedstawieniu, powiedziałem, może pójdziemy do Hawełki, proszę pana. Poszliśmy do tej cudownej restauracji Hawełka, odbyliśmy 0,5 litra, po paru kielichach ja strzelam jednak, panie Jerzy, co by pan powiedział, jak ja bym panu zaproponował zagranie Bogu Miła? Proszę pana, on spadł z krzesła i mówi tak, panie Jurku, coś panu powiem, ja próbowałem na 20 kilku zdjęć, nikt mnie nie chciał, powiem panu szczerze, z tą okrągłą twarzą i tak dalej. Przepraszam, czy dobrze zrozumiałem, do 20 kilku filmów, zdjęcia próbne? Tak, próbował zdjęcia i mówi, nie, ja się do filmu nie nadaję, nie mam mentalności. Na co ja zobaczyłem jego twarz, bo ma piękne włosy, zobaczyłem twarz, zmniejszymy te jego policzki, brodę spuścimy i tak dalej. Ucharakteryzowałem go i teraz dalej, proszę pana, zmierzam, bo to jest bardzo ważne. Pierwszy dzień zdjęciowy jest taka długa scena w Longu, gdzie Bogumił z Leszą Chrobotówną się spotyka w deszczu, w błocie. I to był Long 10-minutowy. Bińczycki jest tak sztywny, jest tak przerażająco zły, że po prostu ekipa moja patrzy na mnie, a ja biję brawo, mówię, panie Jerzy, genialnie, znakomicie, a on to jest coraz gorszy. Skończyły się zdjęcia. Podszedł do mnie ze łzami w oczach, mówi, panie Jurku, proszę mnie kupić bilet powrotny do Krakowa, ja nie chcę tego grać. Ja wiem, jak to pan nie chce tego grać? No to proszę pana, ja się do tego nie nadaję. Ale proszę pana, to była próba generalna. To były próbne zdjęcia, to co pan... Jak to, ja mogę powtórzyć jeszcze raz? Nie tylko pan może, ale pan musi... Panie Ryszardzie, i znowuż tu odkrywamy magię aktorstwa. Otóż aktorzy są jak dzieci. Trzeba dać mu z siebie wszystko, żeby go otworzyć. On następnego dnia był rewelacyjny. Proszę zobaczyć w nocach, jak ta 10-minutowa scena jest rewelacyjna i potem poszło jak zło. W ogóle praca z nim była rozkoszą. Rzadko się zdarza, żeby można znaleźć parę ludzi, którzy by się tak wspaniale uzupełniali. Naprawdę. No nie, niestety. Oboje znowu są na tych łąkach błękitnych, ale są nieśmiertelni, bo w nocach i dniach powstało to. A jeszcze, proszę pana, jest druga sprawa. Pies. Pies As. Ten pies, który był przez cały film, biegał za Bogumiłem i tak dalej. Ja wiedziałem, że Bogumił musi mieć psa. I był taki major Szyrko w milicji, który tresował psy. Ja powiedziałem, niech mi pan jakieś 2 piękne psy zrobi i tak dalej, jak chce mieć Bogumiła. Pierwszy dzień zdjęciowy, on wypuścił psy. Psy uciekły do wsi i proszę pana, mówię, spalone zdjęcia, bo był jest bez psów. I nagle dyrektor zasada, ten dyrektor, tak, gdzie by kręcili Noce dnie w Sorocinie, nagle przychodzi mi tak: panie reżyserze, ja mam psa takiego asa, wyżeł, rasowy, cudowny, czy mogę go zawołać? Krzyknął: as, as podbiegł i mówi tak: on będzie panu służył do końca filmu. Bieńczycki, który był niesłychanie czułym człowiekiem, wie pan, o wielkiej duszy, wziął tego asa w ramiona i powiedział: ale pod warunkiem, że będę miał codziennie pęta kiełbasy. I proszę pana, czy sobie wyobrażam, że kiedy skończyły się zdjęcia filmowe, kiedy wszystko rozbrano, dekoracje i tak dalej, ten as chodził na drogę i czekał na Bogumiła. Czekał na Bogumiła i wreszcie któregoś dnia umarł w grzędzie. To jest historia jak z Henry'ego opowiadań Ostatni liść. Tak wygląda to wszystko. Powiem panu, że ja kiedy mówię o tym asie, znowuż Bóg go dał, bo ten on dawał kolor tego filmu. On był przy nodze Bogumiła. Ktoś, kto patrzy na Noce dnie, to jest... Ja głęboko wierzę w dzieło przypadku. Właściwie nie ma przypadku, wszystko jest przeznaczone. To, że my rozmawiamy dzisiaj, że ja mam dzisiaj 95 lat, nie wiem jak długo pociągnę jeszcze, ale jestem tak szczęśliwy, że mogę porozmawiać i przekazać moje myśli i moje uczucia do Polski, do kraju. To jest niewiarygodne. Niewiarygodne. Jestem szczerze, głęboko wzruszony i przejęty. I znowu piękne, wzruszające słowa Jerzego Antczaka. No właśnie takie, że dobrze w tym miejscu postawić kropkę, bo już dzisiaj zapraszam na jeszcze kolejne dwa piątki, czyli na trzecie i czwarte spotkanie z Jerzym Antczakiem, reżyserem Nocy i Dni, i naprawdę zapewniam, będzie równie ekscytująco i równie wiele interesujących anegdot dotyczących nie tylko jego twórczości, dotyczących w ogóle polskiego kina. No i niespodzianka dla słuchaczy, bo w ręku trzymam książkę, właśnie to wznowienie, to specjalne jubileuszowe wydanie 95-lecie Jerzego Antczaka, czyli jego książka Noce i Dnie mojego życia. Kilka egzemplarzy dziś. Także za tydzień i za dwa tygodnie dla słuchaczy Trójki proszę do mnie napisać ryszard.jaśmiński@polskieradio.pl. Jeśli dostaną państwo odpowiedź, no to znaczy, że książka tak wkrótce trafi. Zapraszam już teraz i za moment spotkanie z moim ostatnim dzisiaj gościem. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Który już w studiu, Ignacy Liś, dzień dobry. Dzień dobry. I aktorzy są jak dzieci? Słyszałeś, co przed chwilą mówiłem? Tak, słyszałem. Ja w ogóle mam trudnego przedmówcę, bo nie wiem, czy powiem cokolwiek mądrzejszego niż on. Ale na co innie widziałeś. Oczywiście. Ale czy aktorzy są jak dzieci? Myślę, to jest... Szczególnie ci tacy młodzi jak ty. Trudno jest polemizować na pewno z mistrzem, ale wydaje mi się, że i powinni być jak dzieci. Powinni być jak dzieci, bo... Chodzi o tę wrażliwość. Chodzi o tę wrażliwość o prostotę i pewnego rodzaju swobodę wypowiedzi. Wydaje mi się, że dobrego aktora przede wszystkim cechuje swoboda. Swoboda w zachowaniu, swoboda w obyciu, w proponowaniu. I to jest coś, to jest taka cecha dziecięca, tak mi się wydaje. Dziecko zawsze mówi, co myśli, dziecko zawsze powie szczerze, a z wiekiem my zatracamy w sobie taką umiejętność wyrażenia uczuć i wyrażenia właśnie w prosty sposób tego, co uważamy. I krygujemy się, wpadamy w jakieś schematy, w jakieś takie konwenanse i aktor jak najbardziej powinien być jak dziecko. Tak, zgadzam się, musiałem to przeanalizować, żeby się zgodzić z tymi słowami. Myślę, że też bardzo ładnie wybrnąłeś z odpowiedzią na takie właśnie pytanie. Teraz powraca w jakimś sensie film, w którym nie tak dawno zagrałeś główną rolę. Widzieliśmy go w kinach, Idź pod prąd, bo to w związku z trwającym głosowaniem na Orły 2025, ale my się dzisiaj spotykamy przede wszystkim w związku z tą najnowszą rolą i najnowszym filmem od tygodnia w naszych kinach, Światło czuła. No i to chyba było aktorskie wyzwanie. Zawsze staram się podchodzić do mojej pracy jako wyzwania aktorskiego. Zawsze staram się szukać trudności w jakiejś roli, w spektaklu, czy w filmie, czy w serialu nawet. Wydaje mi się, że na tym polega w ogóle dobre podejście i budowanie roli. Szukamy tych trudnych rzeczy, i stawiamy sobie wyzwania, szukamy jakichś komplikacji. I teraz, jeśli chodzi o Światło czułą, to rzeczywiście jest to film, w którym po raz pierwszy miałem do czynienia z trochę innym charakterem niż zazwyczaj mi. Bo wiadomo jest to, że branża filmowa działa w ten sposób. Mówimy tu specyficznie o filmach. A branża filmowa działa w ten sposób, że raczej patrzymy na aktora, na jego amplua i obsadzamy go, tak w cudzysłowie, po warunkach. Aha. To jest raczej normalne w dzisiejszych czasach. No to na brak propozycji nie narzekasz od dawna, chociaż rzeczywiście ciągle jesteś bardzo młodym aktorem. To tak się... Nie mogę narzekać, na pewno nie mogę narzekać. No właśnie. Robert, tak nazywa się postać, w którą się wcielam w filmie Światło Czuła, jest bardzo zamkniętym człowiekiem. Jest introwertykiem, no, niesie ze sobą pewnego rodzaju bagaż emocjonalny, jakąś taką traumę, można nawet powiedzieć, ma bliznę. I to było dla mnie duże wyzwanie, by konsekwentnie w tej roli trzymać to w sobie. Było to trudne i nie tylko w kontekście aktorskim, ale też ludzkim, bo kiedy w trakcie zdjęć człowiek cały czas gdzieś tam trzyma w sobie jakieś takie trudne emocje, to potem w domu ciężko się z nich otrzepać. No dobrze, ale też myślę, że uczucie, miłość otwiera tego bohatera. Natomiast to nie jest też taka oczywista miłość, chociaż Światło Czuła to przede wszystkim właśnie film o uczuciach. Tak, to jest prawda. Powinniśmy powiedzieć, że Światło Czuła to też film o osobie niewidomej. Agata, czyli druga główna bohaterka tego filmu, jest niewidoma. Z Matyldą Giegrzna rozmawiałem tydzień temu właśnie. Tak. Z Matylda Giegrzna wciela się w rolę Agaty. I to paradoksalnie Robert potrzebuje pomocy. Robert, czyli mój bohater, on jest zamknięty. Którego teoretycznie nic nie ogranicza, tak, prawda? Dokładnie. Jednak jest zamknięty. Jest, tak, dokładnie, jest zamknięty. I właśnie ten temat emocji, temat komunikacji ze sobą, ze swoim sercem. Ta miłość jest rzeczywiście w ogóle niesamowite. Jest to, że podczas tego filmu bada bardzo dużo pytań na temat miłości do mnie, co ja uważam o miłości. I wywiązują się bardzo ciekawe dyskusje na temat tej miłości, bo w filmie pada nawet takie hasło, że łatwa miłość to żadna miłość. No właśnie jestem ciekaw, jak żeście tworzyli tę ekranową chemię między dwójką młodych bohaterów. No bo sytuacja, no tak jak mówimy, to możemy powiedzieć, bo to też nie jest jakaś wielka tajemnica, jeśli przeczyta się krótkie, powiedzmy, streszczenia filmu, gdzieś na portalach na przykład. Właśnie niewidoma dziewczyna, chłopak, który zaczyna się nią fascynować, ma powody jak najbardziej. No ale właśnie, musiała być ta chemia między wami w tej nieoczywistej relacji. Tak. Intymność zazwyczaj w filmie buduje się w oku. To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ pierwszy raz w życiu musieliśmy do tego podejść w zupełnie inny sposób, ponieważ to oko było puste, oko było nieobecne. Aha. U Matyldy. I największą trudnością było właśnie zbudowanie tej chemii, tej intymności między dwójką bohaterów. W kontekście aktorskim po prostu trzeba było znaleźć jakiś wytrych, który pozwoli stworzyć to napięcie między bohaterami. A trochę na pewno to się wydarzyło po prostu. To znaczy... Naturalnie. My o tym rozmawialiśmy, ale to trochę musiało... Bo to też na tym trochę polega aktorstwo w ogóle, że nie do końca zawsze trzeba wszystko teoretyzować, tylko sprawdzać. No to jest ta wieczna walka Czechowa ze Stanisławskim i mnie się raczej wydaje, że to Czechow ma rację właśnie i że powinniśmy eksplorować, cały czas eksplorować, sprawdzać w działaniu rzeczy i one nam dużo dadzą odpowiedzi. Aczkolwiek tutaj też wiedzieliśmy, że będziemy musieli poszukać jakiegoś wytrychu i tym wytrychem był dotyk, tym wytrychem w ogóle była obecność. Niesamowite jest to, ile się zmienia, kiedy odejmujemy jeden zmysł bohaterowi i jak inne zmysły stają się ważniejsze. To, że się stykamy kolanem, to, że siedzimy obok siebie, to, że milczymy przez chwilę razem, to... Czy właśnie ten dotyk, który jest konieczny tutaj w pewnych sytuacjach, tak. Niekoniecznie intymnych. Dokładnie, niekoniecznie intymnych. Jest ta piękna scena, kiedy Agata chce zobaczyć Roberta i po prostu bada jego twarz i to jest bardzo intymny moment tak naprawdę. To było bardzo ciekawe doświadczenie w budowaniu właśnie tej intymności, ale wydaje mi się, będzie nieskromne co powiem, ale wydaje mi się, że to na ekran się całkiem przeniosło dobrze. No zresztą możesz się odnieść do tego, jak widzowie odbierają film, no bo już jesteście po iluś pokazach od tygodnia Światło Czuła w kinach, jesteście po uroczystej premierze. No właśnie, ludzi wzrusza ten film tak jak nas dziennikarzy na pokazie prasowym? Wydaje mi się, że większość osób jest wzruszona. Dużo dostaje wiadomości, że ten film jest bardzo właśnie wzruszający, poruszający, że to jest film, który opowiada o miłości w prosty sposób, tak jak oni by sobie to wyobrażali, tego by chcieli. Dostajemy bardzo dużo pozytywnych komentarzy. Ale też dodajmy od razu, nie jest to jakiś wyciskacz łez, bo wiele osób takich filmów nie lubi, absolutnie nie idziemy w tę stronę. Myślę, że to jest taki bardzo prosty film. Ten film to jest... prosta historia, to jest melodramat i chyba nie ma w tym słowie, w tym określeniu nic pejoratywnego a propos tego filmu. To jest po prostu klasyczny romans. A taki romans, w których... No z tą klasyką to bym tu właśnie troszeczkę dyskutował, ale... Chodzi o formułę jakąś. Bohaterowie są nieklasyczni. Bohaterowie nie są klasyczni, ale gdzieś ten schemat wydarzeń jest bardzo klasyczny. No miłość to miłość w zasadzie, tak. Wiemy o co chodzi. I moim zdaniem w polskim kinie brakuje takich filmów, takich właśnie po prostu prostych historii. No to właśnie taką historię mamy, Świat uczuła w kinach. Poproszę cię o specjalne zaproszenie dla słuchaczy Trójki. Tak, zapraszam Państwa. Z tej strony Ignacy Lis i bardzo serdecznie chciałbym Was zaprosić do kin na film Światło czuła. A powiedz, co teraz, co przed Tobą, w jakich kolejnych rolach Cię zobaczymy? No, tak jest też zawsze, że w takich momentach dużych premier, kiedy poprzedni rok był pełen pracy, zdarzają się takie momenty, kiedy właśnie trzeba znowu chodzić na castingi i szukać tej pracy, więc... Aktualnie nie mam żadnych konkretnych planów filmowych ani serialowych. Jestem w Ale może są jakieś rzeczy już nakręcone, które czekają na premierę? Nie. Światło czuła była ostatnim filmem, a teraz... Ale wcześniej to był rzeczywiście dla ciebie bardzo intensywny okres. To był bardzo intensywny okres, a teraz jestem w teatrze. Jestem w Teatrze Polskim na etacie. W Teatrze Garnizon Sztuki w Warszawie mamy premierę pod koniec lutego. Myślę, że teatr też jest istotną częścią warsztatu aktora. Absolutnie, nie będę z tym polemizował, chociaż spotykamy się w audycji filmowej, więc nie ma tutaj za bardzo miejsca na zapowiadanie premier teatralnych, ale dziękuję i za to. Światło czuła w naszych kinach. W studiu jeszcze przez chwilę ze mną, bo to już ostatnie dzisiaj chwila audycji, Ignacy Lis, odtwórca jednej z głównych ról w tym filmie. No i dodam, że dziś też do naszych kin wchodzi film Brutalista. Jeśli, nie wiem, śledzisz na przykład te Oscarowe teraz wydarzenia przedoskarowe, no bo to na razie jesteśmy po nominacjach. Brutalista ma aż 10 nominacji w tym roku. Bardzo dużo. Chyba tylko Emilia Perez ma więcej. Emilia Perez ma 13, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Brutalista 10, więc to jest jeden z faworytów. Między innymi też w kategorii najlepszy film. No i Adrien Brody ma po Pianiście kolejną szansę na Oscara. Widziałeś może film o Robinie Williamsie? Nie widziałem jeszcze. Nie widziałeś jeszcze, ale... Ale to jest ten film, gdzie małpa gra, prawda? Główną rolę. I po co to było? To wszędzie jest reklamowane w ten sposób. Nie, już myślę, że wszyscy to wiedzą. Tydzień temu jeszcze starałem się to utrzymać w tajemnicy. No bo wiesz, zawsze się zdarzy osoba, która nie wie, o co chodzi, pójdzie do kina i może być bardzo zaskoczona, gdzie ten Robbie Williams. Ja lubię być tą osobą w kinie w ogóle. No tak, ale to rzeczywiście absolutnie zaskakujące rozwiązanie. No i właśnie... Mamy takie specjalne zaproszenie od, no w tym wypadku jednak nie od twórcy głównej roli, tak w sensie dosłownym, tylko artysty, którego twórczość pojawia się naprawdę w tym filmie, właściwie od samego początku do samego końca. Hi Polish friends, this is Robbie Williams. How you doing? I'm so excited that my story is being brought to the big screen through the brilliant imagination of the greatest showman director, Michael Gracie. Don't miss my amazing movie, Better Man, on the big screen. No to czuj się, Ignacy, zaproszony przez Robiego Williamsa. Czuję się zaproszony. A ja już powiem do usłyszenia. To wszystko dziś w audycji. Ryszard Jaśmiński. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Autopromocja. Trójkowa licytacja na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czy wiecie, że w Trójce się to wszystko zaczęło? Kiedy miałem swój magazyn, kiedy w radiu nadawałem w Trójce, to właśnie tam po raz pierwszy powiedzieliśmy, a może byśmy zrobili Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Także zapraszam bardzo serdecznie. Czekają na Was bardzo piękne licytacje, które Was nie zjedzą, ale gdzie Wy będziecie mogli zjeść bardzo pyszną kolację. Bawcie się tym, słuchajcie przy okazji najpiękniejszej muzy świata, czyli klimatycznej Trójeczki. Wszystkie szczegóły na stronie Trójki. Licytujemy do 7 lutego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Walentynki w